محترم اوریدونکو السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشحال ساته. محترم د احکام القرآن دوره تفسیر د شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورت بقره درس ریکارڈنگ شروع ده. زمون د دکان پته یاد ساتئ، توحید و سنت کیسټ سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر، مدینہ مسجد جہانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی اطر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45. موبائل نمبر دے 0313-50-86-087، 0312-916-43-45. نقصان کارو وَيَذَا لَقُ الَّذِينَ اُقَلَچِ يَوْزِيشِ دَيْدَ آغَ كَسَانُ سَرَ آمنو چې مؤمنان دي، نو دا غید خوشحالو له دوک کولو لپاره وی قالوا وای دی آمنا موږ ایمان راوړې. دا درته قران د دې دشمنی خای چې ګوره منی دی نه چې دا الله نه منی نو ستاسو سو منی ها په خلوه دي خوشاله چې د اسلام خیر قائم ستاسو دا حق دین نه او په دې طریقه باندې دوک کې چې خپل مقصد وعده کړي. وایذا لقل الذين امنوا کله چې یو ځای شې دا کسانو سره امنو چې مؤمنان دي قالوا آمنا نو دای وای مونږ می مان روړې. وایدا خلاو کله چې आवाज شي بعضهم بعض د دینه الی بعضن د بعض سره قالوا نو دای وای اتحدثونهم آیات سو خبر ور کوي د مؤمنانو ته بما دا خبرو فتح الله چې بیان کړی دی الله علیکم تاسو لپاره تورات شریف پتورات شریف کې د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم د حقانیت او د صداقت بیان دی، د اخیری امت بیان دی. نو دای به زموږ په کتاب کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا غیره صفات او قران ذکر کړي اعلان کې غټول دی اس کی الله او الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. سوره اعراف کې نهمه پاره کې را روان دی الله او زما د حبیب صفات په تورات شریف کې دی مومی او په انجیل شریف کې مومی چې لیکلی شي. ندیق مشران او بکشران ملامت کړ چې ګور تاسو مسلمانانو تم ویلي چې تاسو په کتاب کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره دا وی حقانیت او صداقت ته او چا کې جزله ویناد نو ناغی چوکت ایمان راو. عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ یہود عالم اغه تورات کی چسلی دلیو او چهره مبارک در رسول اللہ ته او قتل میش شک پاتې شو ایمان را هیڅ شک شو به پاتې نه شو ایمان را او چا چې زده عنایت کولو نو دزو عنایت ته علاج دی. قال وای دی تحدثونهم آیات سو خبر ور کوي دی مؤمنان او تا بما دا غس فتح الله چې بیان کړی دی الله علیکم پتا سبحانه په تورات شریف کې د صفاتو د نبی علیہ السلام لیحاجوکم به عند ربکم دا یحاجوکم دې کې ماخوذ دې د حجت نه باب مفاعله نه د مراد او مفاعله دې کې د مبالغه د پاره را کله باب مفاعله د پاره د مبالغه وی نو معنا رایا داسوا چټول د تورات شریف خبره ہے نو مشران کشران او تویل یحاجوکم به دلیل بنی سی پتاسو به استاسو پر خبرو عند ربکم معنا وا فی حکم ربکم و فی کتاب ربکم استاسو د رب کتاب کې بدروانی دلیل سی نو باب مفاعله دی دې کې په معنا د سرا د مبالغی را او یحاجوکم د حجت نہ ماخوذ دے یحاجوکم د حجت نہ ماخوذ دے او معنا ولی یحاجوکم ای لیحتجو به علیکم زکه باب مفاعله کی کار وی د جانبینو نا او رحمانی یو وجدام ذکر کړي دا مخکې نه ذکر کړي وا چې دې کې مشارکتم کی دیشی چې د جانب یو نه دلیل وی او د بل جانب نه ورته وکی خودلی نو په دې اعتبار دام جوړی لیو حاجوکو یو طرف نه دلیل له بل طرف نه هغه تسلیمول لی نو باب مفاعله خپل معنا داشو خو حدا لچ دی دې کې دا د حجت نه لري لیحاجوکم به دلیل بنی سی پتا سبان نے بیہی یعنی ستاس پدی خودلو شو بیان کرو شو خبرو بانے عند ربکم مانوا فی کتاب ربکم و فی حکم ربکم پا کتاب درب ستاسو کی پا حکم درب ستاسو کی افلا تعقلون آیا تاسو دا اقل لکار نہ لئے بیا گرہ سر اللہ افتطمعون آیا تاسو تمع امید لرئی اے مومنانو ان یؤمنو لکم دا چیمان بروڑی دا اہل کتاب یہود لکم ستاسو دا دعوت دا وجنا ایمان مراد ایمان شرعی شی نو لکم کے لام بشی لأجل دعوتکم لام اجلی چورتوئی او کی ایمان ایمان لغوی شی نو لام پخفل مانا دے افتت معونا آیاتا ستم لرئی این یؤمنو لکم دا چی یقین بو کی دے استاسو پخبرا تصدیق بو کی استاسو پخبرا وقد کان بشکوا فریق یوڈل منہم ددوینا یسمعون کلام اللہ چوری دبے کلام دا اللہ ثم یحرفونه او بیا بدلوی دی غیلرا من بعد ما پس داغنا قلوه چی دی سوچ و فکر کی پائے کی اوزان پوہ کی پاغے سرد پوہ نہ تحریف کئی او دا تحریف معنویم کولو لفظیم کولو وهم یعلمون او دوی پوہیگی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَئِذٍ دَيْرَاكَ كَسَانُوا سَرَامَنُ مُؤْمِنَانِ قَالُوا نُؤَيِّدُ آمَنَّا مُنْغَم إِيمَان رَوْلَے وَإِذَا خَلَقَ لَچِيَوَازِشِ بَعْضُهُمْ بَازِدُ دُوِي إِلَى بَعْضٍ دَبَازِ سَرَاب قَالُوا نُؤَيِّدُ أَتُحَدِّثُونَهُمْ آیا تاسو خبردارے ورکوئی دی مومنانو تا بما دا غص فتح اللہو چی بیان کری دی اللہ رب العزت پا تورات شریف کی علیکم تاسو تا لیحاجوکم دید پارا چی دلیل بنی سی دا مومنان پا تاسو باندی بیہی پا دغسرا عند ربکم پا حکم و کتاب دا رب ستاسو کی افلا تعقلون آیا تاسو دا اقل لکارنا لئی مومنانی او کلک اچی یوبل سر یوازی شی او جدا شی نبیاب یوبل ملامت کولو چی تاسو لی مومنانو توائی چی زمون پا کتاب کے مستاسو دا نبی او دا کتاب تصدیق دے دیدے کہ رب العالمین فرمائی دائی که کمی خبر سرگندائی او که کمی پٹائی دا ٹھولو نز خبردارے اولا یعلمونا آیا دائی پوہیگینا ان اللہ چی بیشک اللہ رب العزت یعلمو پوہیگی ما پاغسبانی یسرونا چی پٹوی ایدوی وما هغ يعلنون چې دوی سرګندوي دای کومه خبره پټوي چې هغه یو بل تا د دین باطل وصیحت وصیت ته او د حق دین نه منکول یا ک سرګندوي چې وای موږ ایمان روړ په خپلوي او لا يعلمون آیات دی په هی گنا ان الله چې بشک الله رب العزت یعلمو پوہیگی ما پاغسبانی یسرون چی دوی پٹوی وما یعلنون او حغ چی دوی سرگندوی ومنهم او زنید دوینا امیونا عوام دی لا یعلمون الکتابا چی نپوہیگی پا کتاب بانے پا جن سی کتاب نپوئی گی چی پاغا کتاب دی تورات شریف ہم نے اللہ امانیہ مگر روان دی د دروغ د کیسو کہانو پسې. و انهم او ندی دی الا یظنون مگر گمان کون کی دی پاٹ کلو گمان باندې عمل کئ. علماء تفسیر لکلی چکل اللہ دی یہودو د ناکارا علماء و ملیان و حال ذکر کو نو پدی آیات مبارک کے دا غید عوام ذکر کئی چی پدی کی زنی عوام دی امیون جمع واد امیون او امی حق چاہتوئی چی غلی کل او لستل نشکولے لیکل او لستل نشی کولے. امیون جمد امی وا او امی حاغ چالوئی چغ لیکل او لستل نشی کولے. او دیوے کے مراد تین اغ جاہلان دی او دی یہود و اغ عوام دی. اصل کی امیون بے عرب تموی چی دا غیر پار دسرادو کتاب نو دا غیر پار د سرادو کتاب نو دی دے کی دو امیون نہ مراد اغا عرب ندی بلکہ دی یہود او جاہلان دی اغان پڑ دی چغی سے نکل او لستن نشل کولے. اللہ رب العزت وئی دی پ کتاب پوئی گنا مگر روان دی دی الا امانیہ دا امانیہ ام دے کی جمع وا او دی واحد رات لو امنیتن او پائے کے لال شے اصل کی امنونتن او دا پمانا د درو غرازی. امام مجاہد ابن عباس رضی اللہ عنہما وئی ددی اطلاق کی گی الامانیہ اطلاق کی گی پسمان الاکازی الا اکاذیب اخذوها تقلیدا من شیاطینهم المحرفین چکم مشران و شیاطین و ددائی تحریف بکولو او کم دروغی جڑکڑی و غدائی راغستی و ناغیتے دی آیات مبارکہ کے ہوئے الا امانیہ الا امانیہ نو امانیہ ویلکی کی دروغ ہوتا چدا دای دزان نه د دروغ خبرې جوړې کړې و دا په معنا د تلاوت مرادی لکه امام قرطبی د دې او اشتقاق په دې طریقه باندې ذکر کړی دی. چدا امانیہ دیوے کې جمع وا دس جمع وا د امنیتن او پاره کې اصل کې امنیتن امنیتن لبیا پکے ادغام شعر دا پمانا د تلاوت مرادی لکتا سورہ حج کی براشی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته دا پمانا د تش لستو مرادی چی اسڑے تش الفاظ د کتاب للی لیکن دا غی پ مفہوم معنی او مقصد بارے نہ پوئی. پدی اعتبار سر گورا دا دی یہودیانو دا عوام یو مزمت ذکر کئی چی پدی کے زنی عوام دی آغای دی کتاب اللہ پا مفہوم پا معنا و پا مقصد نپوئی. یو جنا زمون دی دور کی دا نور و فتنو سر دائے و فتنم دا چی کتاب اللہ پا مفہوم و معنا بانی خلق زان نپوئی. او دام علماء لکلی دیدے کہ دا مسئلہ رہوتا چی او سڑے دے تو قرآن تش الفاظ آغا پا قرآن کی ویلے شی یا پا یاد ورطا یاد دی لکا حافظان نو حافظ تا حافظ ویلے کی گی خودے دا علماء مقام و مرتبے کے لئے. او دا دے چی دا قرآن پاک اصل مقصد دے دی پا مفہوم او مانا با نزان پیول چی دا مفہوم او دا مانا دا پویدو نفس دا عمل مرتبہ او درجہ دی. او دا پا مانا دا دروغ مرادی لکہ دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بارک راغلی چغویلی ما تمنیتو مز اسلمتو ما کلم دروغ ویلی ندی. او دا تمنا امانی یا دا تمنا نکشینو دا آغسی تموئی چی انسان داغی آرزو لری تمنا کئی خواہش لری نو دا دری والا مانا گانی دی دے کی دی یا پا مانا دا تش تلاوت تے یا تینا مراد دا دی دا دروغ وغا کسی او کہانی دی یا امانی دی توی چی تش دا جنت او دا رحمت خداوندی تمنا لری او نور سنی نا اللہ وی ومن هم امیونا زنی دا دوین عوام دی لا یعلمون الکتابا نپوہی گی پا کتاب بانے الا امانیہ مگر د دروغ د کیسو کہانو پا سروان دی او دغ د دروغ کسی کبھی دی چی دغ محرفین علماء و شیاطین و ززان نورت جوڑی کری لکہ امام روح المانی وی اغناکار ملیانو د یہودیانو اغی چی کبھی کسی کہانی والا جوڑی کری وی داغی پا سروان دی او پا دغ کسو کہانو د حق نے دی مشغول کری یا الا مانی مراد تش تلاوت تے تش الفاظ لے گوری نور پا مفہوم و معنی بانی نکوئی یا الا مانی یا تش آرزوگانی او تمنا لری چی بس مونگ دا پار جنت تے او مونگ با اور لنزو او نور سا حقیقت نشتا و انہم الا یظنون او ندی دوی مگر گمان کو ان کی دی یعنی اٹکل پس روان دی دیو جنا ہر مسلمان تزان پا کتاب اللہ بانی پویول پکار دی دیویات لوگو رئی دا دا یہودیانو دا اہلی کتاب دا عوام مزمت بیانے چی پا کتاب اللہ نپوئی گی دا اللہ پا کتاب نپوئی دل دا یو قباحت تے نقصان دے او دا غمارز دی امت مسلمہ کم راغلے تو گو رزرگنو لکنو کرورنو عربنو سر تعداد دے او پزرو کی یوم صحیح مانو کی دے کتاب اللہ نہ خبر لے او نہ آئندہ سے ارادہ لری چی مازان دے کتاب اللہ نہ خبر کے او نہ پدی معاشرہ کی دا عیب گن لیشی کہ نور علوم او نور فنون چالا نورزی نو خلق وی یرد سردا علم نشتا خدا عار و عیبم نشی گن لے چی او مسلمان دے دعوت اسلام کئی دے جنت دعوی کئی چیز با جنت تزم لیکن پا کتاب اللہ نپوئی یعنی دا سوک عار و عیب او نقصانم نگڑی حالان کدا دی یہودو کی صفتو مومن مسلمان پکار دے چی پا کتاب اللہ بانی پوئی ومنہم زنی دوینا امیون عوام دی لا یعلمون الکتاب چی نپوئی گی پا کتاب الا مانیا مگر روان دی دروغ دی کسو کہانو پسی و انہم او ندی دوی الا یظنون مگر گمان کون کی اٹکل پسی روان دی او اگر دروغ سو روح المانی لکلی چی دغی شیاطین و محرفین و علماء دی یہودیانو تجڑ کریو اگر داو چی دی دوی اللہ ممافیو کی اللہ برحمو کی یعنی عمل مملل سے ضرورت تے دارنگی اللہ بتاسو پا گناہنو لیسی نا زکستاسو نکونا پیغمبران تیر شوی ستاسو نکونا پیغمبران تیر شوی دارنگی دابے والاوی چی فکر مکوئی لن یدخل الجنت الا من کان ہودا یہودیانو نبغیر بلسوک جنت تنشی رسے وی دارنگی دابے والاوی چی فکر مکوئی اور تاسو لنشی رسے دے مگر یو سور زبرس دا کسی و لکڑی وی او ہو بہو دغ سوچ او خیال نن دا غبی دین مسلمان جوڑ دے چا غوی ربس زد فلانو پا اولاد کی او عمل لکی در رسول اللہ پا طریقو پا بدن کی پا غم کی خادئی کی معاملاتو کی شرمی وی با شفاعت بمیو کی خلاص بمی کی او پا طریقو دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرمی گی کلوی مسلمان لور نشتے چسکے یا بے خوخی جنت دے پارا دے دا کسی او کہانی اغبیدین و ملیان و عوام و دا اہل کتاب و تلجوری کڑیوی او پا دی طریقے بانے دی سکڑیو دا حقیقت نے راند ساتریو اللہ فرمائی فویل حلاکت و تباہی دیو ویل مصدر دے او دا دی دا لفظ ندی دا پار فیل نشتا او کچا فیل جوڑ کڑے نو امام روح المانی وی چغا سے مصنوع دے دزان میں جوڑ کرے او ددی پشان ویح ویب ویس او ویح دام ہم مانا دی او دا مسادر دی افعال ورتنشتا او دوی اللہ پار وی تسنیہ و جمع میں جوڑی گی او چاورت سے جمع جوڑ کرے مانا د ویلن سوی یعنی ویلن شرمندگی دیوی افسوس دیوی ہلاکت او تباہی دیوی او وی نکلی چی بازی روایاتو کی راغلی چی آغا دی ضعیف خو کسرت و ترق سر راغلی دی نو داغین دا دید صحت سمالوم والے کی گی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی الویلو وادن فی جہنم ویل پا جہنم کی وکند دا چی او کافر ورغر زولشین سلویخ کال بکت روانوی اولا بویخ ترسید لی اللہ ایت پناہی را کی دیدے کہ رب العالمین فرمائی فویلن حلاکت و تباہی دیوی للذین داغ کسانو دا پار یکتبون الکتاب چی غی لکی کتاب کتاب نا مراد دے کی کتاب محرف تے دا زان نا بدل شوی کتاب چی اسمانی کتاب کے رد و بدلو کو غلی کی یکتبون الکتاب کتاب نا مراد الافلام پا کدا حد دے یعنی مراد تین کتاب محرف تے حلاکت و تباہی دیوی داغ کسانو دا پارا یکتبون الکتاب چلی کی اغا بدل شو کتاب بیدی ہم پخل اللہ سنو او پاغی کتا اللہ دا حبیب صفات بدل کری دید نبی علیہ السلام دا شکل مبارک بارکم پتورات شریف کی خبری لکری شوی نو دی اغا بدل کل او بے پخل و بیوکف و پاربو کتا خبری خوری کی نو کله چې پتی د نبی علیہ السلام بارکی تپوسو شو نو دی گوی ما هادا هو الموصوف عندنا فی التورات ویخرجون التورات المبدلا ویقرؤونها ویقولون هذه التورات التي انزلت من عند الله اصل کتاب پټکړو او دا غی پځې په تورات کی تحریف کړو نو کچا بولوی چې دا خو باخیری پیغمبر نی چې دا داوا کوي او راغله دې ندای ور لوی نه دا غنره او زر زر بیغه محرف تورات ور ترویس په اصل تورات کې لیکلی شو چې نبی علیہ السلام درمیانه قد ده دارنګ تکسپین رنگ لري او دا غیدا د اخلاق دي ناغټول هر څه یې بدل کړی ایله به وګوره تورات کې خو لیکلی چې غنم رنگي وي او دا پیغمبر خو تکسپین رنگ والے دارنګ تورات کې وګوره لیکلی دي چې دا بدنکد والے او دا خو درمیانه قد والے نو پدی طریقے بانے عوام تب اقول چو گورا دادی نو اللہ وی فویل للذین یکتبون الکتاب بیدیہم حلاکت او تباہی دی ادعا کسانو دا پارا یکتبون الکتاب چلی کی اغی کتاب بیدیہم پخپلو لا سنو ثم یقولون او بیا وائی خلکت عوام توی هادا من عند اللہ دادا اللہ دا طرف ندی بدل شو کتاب ورطر آواغستو اصل تورات تی پٹکڑو ویدا دا اللہ دا طرف لگے ثم یقولون بیاوائی جوی هذا من عند اللہ دا دا اللہ دا طرف لگے او دا سکارو لے کئی لیشترو بھی چی واخ لدی پا دیبانی سمنن قلیلا اغا دنیا و پیسی چی لگی دیتے لگی اولی ہوئی دیتے لگی پا دی اعتبار ہوئی چی دا دنیا دا و پا دی فنا رازی یوشی بانے فنا را دی ناغڑیر دی دارنگ یوشی چی تا دا پارا دا غضب الہی او دا جہنم دا تلو سبب جوڑی گی نو پا دی اعتباری دی تسوئے دی تیلگوئے اللہ وی لیشترو بیہی ثمنن قلیلا دی دا پارا چی واخ لی دی پا دی بانے غ دنیا چی لگڑا چونکہ دی تبا کسما کسم سیزو نرات لل اور رشوتو نبرات لل دایزره کې وې کومه حق سرګندو نو کوم خلق څه کوي ټول خلق به د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم پس روان شي نو بادشاهانو دی مليانو دا رشوتونه واغستل او په دې طریقې باندې دین د الله بدل حضرت روحمانی لیکلین دي چې يهوديان یې ریدل کچر خلق له د نبی علیہ السلام پته لګي نو د دې دبدبا او د دې ریاست او مشری ولاړش دای د نبی علیہ السلام صفات بدل کړ او په دې طریقې د خلکو نه رشوتونه واغستل او تحریف وکړو په کتاب د الله کې الله په کتاب کې تحریف وکړو او دې کې امام قرطبی ذکر کړی چې دا درې پیری ګور نه یاد کړو درې پیری وای فویل نبی اور پسې وای فویل بیا درېم ظلم وای ویل الله درې پیری وای چې هلاکت دی وی هلاکت دی وی دا د هغه چا د پاره وای چې څوک په دین کې کمی او زیاتې کوي. بیا دې کې امام قرطبی لیکلی وای فی هذه الايه والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزياده في الشرع. پدی آیات کریمه کې چې دا آیات دې فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم او دامخ کی کتاب وی پدی کی یردا چې په شریعت کې بدزان نرد و بدل نکه تغییر بنکه زیادت په پکې نکه. فکل من بدل او وغیر او ابتدع فی دین الله ما لیس منه ولا یجوز فیه فهو داخل تحت هذه الوعید الشدید. وی هر هغه چا چې د الله په دین کې رد و بدل وکړو یا په دې کې ځان نه یو نوی طریقه راوېست چې په دې کې ني نو دې د دې آیات دلان دي داخله نو مبتدعين ګوره د دې آیات دلان دي سړي چې دا رواجونه او بدعات رئیس کی په قران او سنت کې نشته او یا په دې کې سګونه را په دې کې سګونه را سید یو څه شکل کې رئیس کی او څه بل په شکل کې والعذاب الالم او دای عذاب الالم کې داخله. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم امته لما قد علم ما يكون في اخر الزمان. وي نبي عليه السلام امت يرول دا غد وجنا چې د وحي په ذریعه غته پته لګیدل و چې اخر زمانه کې دا امت بسکه. فقال فرمایلی الا ان من قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 مله وان هذه الامه ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وی خبردار شیطان نفس نمس کی اہلی کتاب دو او یا ڈلی شویو او دا امت بدری او یا ڈلی جوڑی گی طول بپا اور کیوی مگر یو ڈل لچا با اور کی لی. مشکان شریف کم دا حدیث راغل صحابہ کرام ورطوی چدا اللہ حبیبا چدا پا اور کی بنی و نجات بمومن من هم دا سوکری دا اللہ حبیب قال ما انا علیہ و اصحابی دا باغ حلکی چھتاغ طریقی پر روان نی چی پکمی طریقی زیم او زما صحابہ ہو کم کار کم عمل کم دعا کم خیرات کم سیرت او صورت چی دا صحابہ کرامون و آمون و تاسود پاردین ہو نیمام قرطبی وی فحذرهم ان یحدثوا من تلقاء انفسهم فی الدین خلاف کتاب اللہ او سنته او سنت اصحابه فیدلوا به الناس. وی یرول چې د ځان نه په دین کې خبرې پیدا لګي چې هغه د کتاب الله نه خلاف وي د سنت او د رسول الله نه خلاف وي د سنت او د اصحاب او د رسول الله نه خلاف وي نو خلق به په دې گمراهان کې. وقد وقع ما حذره وشاع ويا غشي چې رسول الله ته خلق یې رولي وغواش او په دنیا کې خور ورشو. وكفر وضاع فانا لله وانا اليه راجعون. دا ګوره د شپګلې صدای عالم دی او وخت د افسوس کوي نن خو تقریبا ډېر وخت تیر شوی چې څومره داغه د نبی رحمه السلام نه تیر شوی. نو دا کیسه کہانی قران نه ذکر کړي دا دی چې وایي چې هلاک دي چې تباہ دي شو له حق بدل کړو په دین کې د ځان ننوي طریقې راځي سو کم چې حق پټای حق بدلای په دین کې د ځان نه نوې طریقې راوازي نو دا د قران وعید دا داغه د پاره دی. اګه الیشترو به ثمنن قلیل وای چې دی دنیا ته چې دی اگر چې دا ډېر زیات او دی د حق مقابله کې غستا خو لګي ولولې وي وای دا لګي ورته زکه وي اما لفنائه و عدم ثباته. دا دنیا چا سره ټینګي ګینه او فنا پر راځي هر سړی کړه ټول دنیا دا غشي او دې ټولې دنیا دې بادشاہ کو قدولا سود وخبی تشتور بده خار و تزیزان سر سوڑے دش. و اما لکونه حراما یادی تے لگ زکاوی چدا حرام لے او چونکہ حرام مال کی برکت نی نو کتول دنیا شی نو اغیت اللہ لگوی لی اغیت اللہ رب العزت سویلی دی لگوی سویلی دی اعتبار سر دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکڑی اغا صفات طول بدل کری در درمیان پا زیبان امام قرطبیوی لکریو چے دنگ لے دارنګي د سپین رنگ په زیبانی لیکلو چې غنم رنگ دی او دا غي د ویختو ذکر مو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د رسول سلام ویختنه خو بالکل داسې نیو او نه ګرګوتی او بلکې درمیانه غوتګ او دا الله د حبیب سترګې مبارک داسې کتاب وی قدرتی تورې شوی یعنی تمام صفات د بشریت په حضور پاک صلی الله علیه وسلم الله ختم کړو نو دای د غټول صفات بدل کړ الله وی ثم یقولون بیا وای دی هاذا من عند الله دا د الله د طرف نه دی لیشترو به دې لپاره چې واخلی دی په دې ثمنن قلیلا هغه دنیا او پیسی چې لګی فویل الله نو حلاکت او تباہی دی وی دی لپاره مما دا اسنا کتبت دی هم چې لیکلی دی لاسونو د دوی د دې لاسونو چې راکمې غړې وړې کم بدعات او کم صفات صحیح بدل کړی او لیکلی دی دې ته دې وجنه حلاکت وی وویل الله او حلاکت دی وی دی لپاره مما دا اسنا یکسبون چې دا دای څه کسب کوي او ځان لیکم ذریعہ معاش جوړ کړی چې غد دین بدلول دی په دین کې ځان نه نوی خبر رئیستن لی او حق آغا پتول لی یا سر نگو رئی اولا یعلمون آیاد ایفوهی گنا ان اللہ آچی بیشک اللہ رب العزت یعلم پوهی ما پاغس یسرون چی دوی پتوی وما یعلنون او حق روان دی دخل خواہشات و ارزوگان پسی یا الا مانی یا مگر روان دی د تشتلاوت پسی یا الا مانی یا مگر روان دی د دروغ د کیسو کہانی پسی اوت پسی یا الا مانی یا مگر روان او ندی دوی الا یظنون مگر گمان وٹ و انہم الا یظنون او ندی دوی الا یظنون مگر گمان وٹ کلپ سروانی فویلن حلاکت و تباہی دیوی للذین نپارد حاکتانو یکتبون الکتاب آچی لکی غی کتاب بیعیدیهم پخفلوا لاسنو ثم یقولون او بیعوائی دی خلقو تهاغا من عند اللہ داد اللہ دا طرف ننے لیشترو دید پارچو آخلی دی بیہی پدیبانی ثمنن قلیلا دنیا و پیسی چلگی دی فویل اللہم نحلاکت دیوی دوی دا پارا مما دا سنا کتبت ایدیهم چلی کلی دی لاسنو دوی فویل اللہم مما کتبت ایدیهم دا مما کی ما یا موصول را نو کتبت کی اغزت عائد اے فویل اللہم مما اے اللذی کتبت ہو نو عائد محضوف دے یا راما مصدریو فویل اللہم نو حلاکت دیوی دوی دا پارا مما کتبت ایدیہم دا حغسنا چلی کلی دیا غیلر لاسنو دوی وویل اللہم مما یکسبون او حلاکت دیوی دوی دا پارا دا حغسنا چی دائی کسب کمی د یهود او د عوامو هغه نقصانونه او قباحتونه ذکر کړو او بیا پایات یو کم اتیایم کې دا غید ناکار مليانو خوینه بیان کړو چې د ځان نه کتاب به ولي کړو او بیا به خلق توی چې دا الله د طرف نه ده او په دغه احکام شرعیه او بدلول سره مختلف قسم رشوتونه د عوامو بادشاهانو نه مغستل اوس په آیات مبارکه اتیایم کې دا غي نور نقصانات الله ذکر کړي وقالو او ویلو دی يهوديانو لن تمسن النار هرگز مصب نکی مونگ لرا اور مونگ تبا اور رو نرسیگی الا ایاما مگر یو سو رضی معدودہ شمیر کڑی شوی. قل ورطوایا اے زما حبیب اتخذتم عند اللہ عہدا آیا نی ولدا غسد تاسو عند اللہ عہدا دا اللہ سرسو وعدہ فلن یخلف اللہ عہدا نو ہرگز مخالفت بول کی اللہ عہدہ دخل وعدے ام تقولونا آیا وائی تاسو علی اللہ پا اللہ بانے ما حغس لا تعلمون چی تاسو پاغی پوہی گئینا. پدی آیات مبارکہ کی دی یہود دغ نقصان اللہ ذکر کئی چی کفر کولو شرک کولو او گناہن کول او سر داغی نیوی چی مونگ دا پارا دا جہنم اور نشتا مونگ دا پارا دا جہنم اور نشتا او کدے نو یو سور زبائی دادی امت مسلمت وی چی اسے نا تاسو داغی غنتی تش تمنا لرائی او تش آرزوگان لرائی تش خواہشات لرائی اعمال مو دا کفر و شرک وی او دارنگی عقائد مو خراب وی او تاسو د جنت پتمئی داد یهود یو نظریو او دادای بولیوی چی مونگ تا باور نرسی مگر یو سو رزی نداغی بارکی مفسرین و مختلف اقوال را جمع کری لکه امام قرطبی یو نور مفسرینو گن اقوال ذکر کری یو وجہ پاغی کی داوا چی دی دزان نس فرضی خبر جوڑے کری گئے دیوی دی دنیا بستول عمر بوزر کالی دا دی یهود خبروا آلان کی دی دنیا دا عمر علم او معلومات اللہ تا دی دیوی بس وزر کالی دی طولی دنیا عمر دے او منتب عذاب را کولشی دا ہر زر کالو پا مقابل کی دی دنیا دی یو رضی پا مقدار نو بس ورز عذاب بی او کل بیداوی چی چون کی دا اخیرت یورز زر کالا دا داغی پا مقابلہ کی دا دنیا دی یوی رز سزا با موتا ملاوی گی یو افتا سزا با ملاوی گی یو قول داو چلن تمسن النارو الا ایام معدودا وی موتا با اور نرسی گی مگر یو سو رز پشمیر دویم قول لدوی داو چه جهنم والا مزل سلویخ کاله ده و انهم یقطعون فی کل یوم سنه دای با پا هر و رس کی دیو کالم رسفر برابره نبس خو ورزی که بده سوشی یعنی سلویخ ورزو که بده اید جهنم سفر ختم کی او با شجرت الزقوم تا بورسی او بیا با دیتا عذاب نملاوی گی او کل بیوی چه نام مونگ دسخی بادت سلوی خرزی کڑیو بس د دغی غم پکار دے او نور مونگ دا پار عذاب نشتا نور مونگ دا پار عذاب نشتا داد زان یو عقیدہ و نظریہ دی قائم کڑیو او یو روایت کی راغلی مو چی نبی علیہ السلام دے دوی نے تپوس کرو یہودیانونا چی کلے پا خیبر کی نبی علیہ السلام تا توعام کی زہر چولیو توعام کی زہر واچول نو نبی علیہ السلام دے روگلل نبی علیہ السلام دے روگلل روگلل چکل دئی خیبر کی نبی علیہ السلام تا زہر چولیو نو بیا نبی علیہ الصلات والسلام ته وحی په زرید اغه زهر پته ولګیدا وی راجم کای هر غسوب چې دیدی کی دیدی یهودنا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تراجم شول نو ګڼ تپو سنت نبی علیہ الصلات والسلام وکړ یو پاغه تپوس کې دا مو چې من اهل النار وی اے یهود اور والے سوق دی نو یهودیانو نبی علیہ السلام توی نکونو فیها یسیرا مونگ بپک لگا غنت زمانی آثم تخلفونا فیها آو بیال آیاز باللہ زمون رسو پک تاسو راشی تاسو بامیشے ندا اللہ حبیب ورط پدی الفاظ سروی وی اخصعو زئی کوری او چخشی قسم دیوی زمال اللہ پا ذات عالیہ تاسو نرستو بمونگ دی کی چرم نرگی بیت دا تا پوسمو کچھ داولی مدی گٹ کی زہر چولی نائیوی ایر مونگ اوی کچھ در او جنی نو بس در نبخلاشو آو کت نبی نو وحی بدر توشی او تا تا ضرر بنرسی دا حدیث امام بخاری او نورو کتابونو ذکر کرو نو دا دی او غلط عقیدہ او نظریہ جوڑا کرو قول کفر او شرک او دا انبیاء علیہ السلام مخالفت او زان تا او دا عوام پا ذہن کی دار وستے و وقالو لن تمسن النار الا ایام معدودہ وی نبر اسی کی منگتا اور مگر یو سور از پشمیر لکہو بہو نن ناپوہ مسلمانان دا نظریہ جوڑا کرے اسلام پوری خندہ کئی دا کی کئی قتل نہ کئی عقائد دا شرک دی قبر پرس دی ونو گٹو لپراتی دی او کتا پوستے ہو کنو دے وئی ما دا پارا اور نشتا او کئیم نو یو سور دے بھائی نو دا عقیدہ و نظریہ اللہ رب العزت وئی غلط دا بلکہ او سڑی کی پورا ایمان دے پورا دا اللہ دا حبیب تابداری دا نو دا سے خلق سر اللہ وادی کری دی چی دی تا با دا پارا با اور نی او جنت تا بزی او چی او سڑے دا خواہش او دا طبیعت مطابق زندگی تی رئی او بل طرف لدا دعوی کئی ندا دا یہودیان اخویلے وقالو ویلو دا یہودو لن تمسن النار ہرگز اوبا نرسی گی منتا اور الا ایاما مگر یو سور از معدودہ شمیر کڑی شوی ویلو منتا اللہ دا انبیاء علیہ السلام اولادیو اور اس تو با تراشی دے بوئے نحنو ابناء اللہ و احباؤ بے بے العیاض باللہ مونگ دا اللہ دا سیو لکا زامن دا اللہ دوستانیو دوست دوستا سزانور کئی نو بس مونگ دا پارا اور نشتاو کا دیمنو یو سور زلے قلو آیا اتخذتم عند اللہ عہدا آیا تاسو نیولی دا اللہ سر سوادا یعنی دا خبر چیو سڑے وئی مال اور نشتا نو دا خو با وحی شوی بی دا وحی پا ذریبا پتا لگی دلی دیرے کی یو معنا دا اتخستم عند اللہ عہد اندارا چیسا وحی شوی دا وحی پا ذریع اللہ تاسو لیویلی چور بنی نو قدر لیویلی فلن یخلف اللہ عہدہ ہرگز اللہ با مخالفت دا دخل وادیو نکی یو مقصد دا آیات کریم داو کچر تاسو تدا سے خبر او کوئی ندا خو پا وحی معلومی گی کد وحی پا ذریع تاسو تویلی شوی و یقینا چی رب العالمین بدخل وادی مخالفت دلی خدا تاسو دروغ وائے یاد عہد نمراد دے دے کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی وعدد توحید دا اے تاسو لا الہ الا اللہ ویلی او دا لا الہ الا اللہ ویلو نا ایمان شرعی دے چی دا اللہ توحید منن لی دا انبیاء علیہ السلام نبوت منن لی نبی علیہ السلام نبی آخر الزمان منن لی او غطول ایمانیات منن لی نو آیا تاسو دا اللہ سر سوادنی ولی یعنی عقیدہ مو دا توحید شتا تاسو دا اللہ بان ایمان روڑے او دا اللہ تابداری مکڑی دا وعدہ دا یو سڑی ایمان روڑے او دے اعمال صالحہ کئی نیمان والو اعمال صالحہ سر اللہ دا قرآن پا سور آیاتونو کی وعدہ کڑی چی دیتا با اللہ دا جہنم اور نور کئی بلکہ جنت تا بیوردن نکئی آیا نی ولی د تاسو د الله سره سوادا فلن یخلف الله عهده نو هرگز مخالفت بول کی الله عهده د خپل وعده الله به د خپل وعده مخالفت نکی او دا غوادت د توحید چې بار بار دا غی ذکر قران پاک کیږي لکر آروان نی الا من اتخذ عند الرحمن عهده مگر آغا سوک چی در رحمان سر وادنی ولی نا آغای تا بدا جہنم سزانی فلن یخلف اللہ عہده ہرگز مخالفت بولکی اللہ دخل وادی ام تقولونا بلکی وائی تاسو علی اللہ پا اللہ بانے ما حغس لا تعلمون چی تاسو کوئی گئی پنا بلاولنا دا د دې د مخکی عقیده رد کړي او د دې ورپسې آیات د خبرې اثبات کړي بلاولنا من هرغه چا کسب سیئتن چې وی کړو شرک دې دې کې سیئه نه مراد شرک او کفر دې ځکه بیان دی يهود شورو دې نو سیئه نه مراد گناه کبیره اواز نه دا ځکه دا زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دې چی او سڑی کی ایمان وی نو کدے لویلی گناہو نموکی نو امیشہ دا پارا جہنمی نگا نو سیئین مراد دیدے کی کفر او شرک لے بلاولین من کسب سیئتن ہر غچا چوکو شرک و احاتوت او احاتاو گیرو کبیہی داغنا خطوی اتوہو دی گناہ دادا یعنی پا مرگ بانے مرشو خود دی کفر او شرک نے توبہ وی نستا نو دی کفر او شرک په دبان گیراو کا او کی او سڑے دے اول عیاذ باللہ دا غد شرک او کفر کی ددا او د مرگ مخی مخی توبہ ویستا نو گناہ ددنے ہاتھ نہ رکھلے بلکی توبہ سرا اللہ گناہو نہ معاف کئی و احاطت او احاطو کبھی ہی پدبان خطویعتو گناہ ددا دا گناہ دے ہاتھ سمانا دا یعنی پا مرگ مرشو خود کفر و شرک نے توبہ وی نستا فاولائک اصحاب النار نو دغا کسان اور والدی مستحق دو اور دی اہل و خاوندان دو اور دی هم فیہا خالدون او وی بدئی پدے کے امیشہ اللہ پناہی تراکے والذین حقا کسان آمنو چی ایمان روڑے ایمان نمراد ایمان شرعی دے چی دیکی اغا تمام ایمانیات داخل لی حقا کسان چی ایمان روڑے وعمل الصالحات وعملو نیکلی دی نیک نیک آمال غیتا ہوئی چی قرآن و سنت کی وی صحابہ اکرام اکڑے دی شریعت مطابق وی او کیو سڑی دی زان عمل جوڑ کڑے ناغیت رواج و بیدت و گناہ و فسق و فجور وی اغیتا نیک آمال لوئی آغا کسان چی ایمان روڑے وعمل الصالحات وعملو نیکلی دی نیک اولائک اصحاب الجنہ دغا کسان جنت والدی خاوندان دی جنت دی اہل و مستحق دی جنت دی هم فیہا خالدون او وی بدئی پدے کی امیشا اللہ دی منگو تاسم پدے کیوں کر رہے یا اور تبو رہی سر وقالوا اولیو دی یہودیانو لن تمسن النارو هرگز مسبن کی منگلر اور اور بمونگا مسن کی الا ایاما معدودا مگر یو سو رز پشمیر بانی سلویخ رزی دی یا یو افتدا الا ایاما معدودا مگر یو سور از پشمیر وانی اگر ہو بہو دغا شان آیات سورہ آل عمران کے مراغلے اگر ہی تائید دپارا سری رشتم آیات تید سورہ آل عمران التم ددئی دغا قیدہ و نظریہ ذکر کرے ذالک بینہم قالو لن تمسن النار الا ایاما معدودات ذالک دا بینہم پدی سبب قالو چویلیو دویلن تمسن النارو ہرگز اوبن رسیگی منتعور الا ایام معدودات مگر یو سورج پشمیر بانی. التے معدودہ مفرد ذکر کرو او دل تیجہ ذکر کرو صفت دا ایام دا پارا.